zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia. Przed chwilą, jak słyszeliśmy, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. O północy zostanie wznowiony tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Transporty mają mieć montowane GPS-y. Rosja przygotowuje przepisy blokujące zachodnim firmom możliwość wyjścia z rosyjskiego rynku. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt dla byłego żołnierza, który strzelał do taksówki w Łodzi. Polska o północy wznowi możliwość tranzytu artykułów spożywczych z Ukrainy. Wcześniej nasz kraj jako jedyny wstrzymał możliwość nie tylko importu na krajowy rynek, lecz także tranzytu. Jak mówi minister rolnictwa Robert Telus, ustalone z Kijowem szczegóły gwarantują, że przejazd nie wywoła skutków dla krajowych producentów zbóż. To nie będzie, że każdy samochód będzie konwojowany, tylko kilkanaście samochodów razem będzie prowadzone do miejsca, które będą jechać. To znaczy albo to będą porty, albo to będzie poza Polską. Będzie konwój, będą plomby elektroniczne, będzie system SENT zastosowany. Ale gdyby chciał ktoś oszukać, to również strona ukraińska zadeklarowała, że taka firma nie dostanie licencji na kolejne transporty. Robert Telus dodał, że trwają ustalenia dotyczące możliwości publikacji listy firm, które sprowadzały w ostatnim sezonie zboże z Ukrainy. Poinformował, że w rejestrze jest około 500 pozycji. Minister zapowiedział także, że programy pomocowe dla rolników zapowiedziane w związku z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy będą gotowe w ciągu najbliższych godzin. Przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, rosyjska agresja na Ukrainę i współpraca gospodarcza to najważniejsze tematy, które w Chorwacji poruszył minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau w Zagrzebiu rozmawiał z przewodniczącym Zgromadzenia Chorwackiego. Spotkał się też z premierem Andrejem Plenkowiczem, mówi rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. W wypadku Chorwacji mamy do zaoferowania bardzo wiele rzeczy, począwszy od zarabiania na studiach. W Polsce studiuje bardzo wielu chorwackich obywateli. Przez przemysł komputerowy, przez przemysł spożywczy. Polski przemysł spożywczy jest potencjalnym inwestorem również tutaj. Chorwacja ma nam z kolei do zaoferowania także przemysł spożywczy. Także bardzo mocno rozwijające się dziedziny takie jak IT, ale ciągle przede wszystkim jednak turystyka. Chorwacja nie jest w stanie być wyparta z tego rynku jak na razie przez Turcję, Włochy czy Grecję. Chorwacja w tym roku dołączyła do strefy Schengen, przyjęła też euro. Rocznie ten kraj odwiedza milion turystów z Polski. Rosja przygotowuje przepisy blokujące zachodnim firmom możliwość wyjścia z rynku. Nowe zasady sprzedaży biznesu i zerwania współpracy z rosyjskimi kontrahentami nazwane zostały przez niezależnych ekonomistów rozbójniczymi. Od początku agresji na Ukrainę kilkaset zagranicznych koncernów i spółek wycofało się z rosyjskiego rynku. Jednak część nie mogła tego zrobić ze względu na długoterminowe zobowiązania. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Firmy, które po roku wojny będą chciały opuścić rosyjski rynek, muszą zapłacić specjalny podatek od tak zwanego nadmiernego dochodu. Jednocześnie Moskwa już zmusza zagranicznych przedsiębiorców, aby sprzedawali swoje spółki za połowę ceny. Agencja Bloomberg policzyła, że w ten sposób rosyjski budżet uzyska dodatkowo 150 miliardów rubli. Portal Meduza napisał, że wyjście z rosyjskiego rynku nie jest ani szybkie, ani proste. Część koncernów, które podjęły taką decyzję na początku inwazji, wciąż czeka w kolejce na zgodę Ministerstwa Finansów. Są to m.in. firmy produkujące samochody i komercyjne banki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Łódzka prokuratura skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla byłego żołnierza, który strzelił w tylne drzwi taksówki. 33-latek usłyszał m.in. zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo życia i zdrowia kierującego taksówką oraz uszkodzenia jego auta. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Kolejny z zarzuconych mu czynów dotyczy nieumyślnego spowodowania utraty broni palnej TTWZ-33. Jak bowiem wskazują ustalenia, podejrzany w marcu przestał po kilku latach pełnić służbę wojskową. Mimo to w dalszym ciągu był posiadaczem dwóch jednostek broni palnej, dysponując na to stosownym zezwoleniem. Jednego z egzemplarzy nie udało się odzyskać, co na tym etapie wskazuje na nieumyślną jego utratę. Do zdarzenia doszło 18 kwietnia wieczorem. Mężczyzna próbował bezskutecznie zatrzymać taksówkę, po czym strzelił w stronę samochodu ze swojego pistoletu. Jak wykazały badania, był pod wpływem alkoholu. Podczas przesłuchania przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W Muzeum Katyńskim zaprezentowano książkę Dla Niepodległej. Opowieść o historii i tradycji służby więziennej. Publikacja przedstawia historię formacji od jej powstania w dwudziestoleciu międzywojennym. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, generał Jacek Kitliński, zaznaczył, że 20 lat po utworzeniu formacji z rąk niemieckich lub sowieckich śmierć poniósł co szósty funkcjonariusz Straży Więziennej, a w Katyniu zginęło ponad 400 więzienników. Publikacja przedstawia bohaterów, którym winni jesteśmy pamięć. Marian Prorok, Józef Bacik, Józef Urbańczyk, to tylko niektórzy z nich. Bardzo tatusiu prosimy, żeby tatuś uważał na siebie, a wszystko będzie dobrze. Pisała do ojca w Ostoszkowie córka jednego ze strażników. Nie było dobrze, nie wrócił. Podczas konferencji zaprezentowano też nieznane dotąd zdjęcia dokumentujące zbrodnię katyńską. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Na początek dobre wieści z Florencji. Piłkarze Lecha Poznań nie kazali nam długo czekać. Już w pierwszych minutach wzięli się za odrabianie strat. Kolejosz prowadzi 1-0 z Fiorentiną w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji. Na listę strzelców w 9 minucie wpisał się Afonso Souza. W tym momencie mamy 20 minutę i wynik wciąż bez zmian. Przypomnę, że Lech musi odrobić 3-bramkową stratę z pierwszego spotkania. W Poznaniu przegrał 1-4. W drugim trwającym meczu Ligi Konferencji Alk Mar prowadzi 2-0 z Anderlechtem. Teraz tenis. Iga Świątek pokonała Chinkę Quyen Wen Zieng 6-1 i 6-4 i awansowała do trzeciej rundy halowego turnieju WTA w Stuttgarcie. Dla Polki był to pierwszy od blisko miesiąca mecz. Przerwa była spowodowana kontuzją. Liderka światowego rankingu o półfinał zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, która ograła Chorwatkę Donnę Vekić. Reprezentacje Danii i Kosowa będą rywalkami polskich szczypiornistek w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwone trafiły do ósmej grupy. Bezpośredni awans uzyskają drużyny z dwóch pierwszych miejsc oraz cztery najlepsze ekipy z trzecich lokat. Mistrzostwa piłkarek ręcznych rozpoczną się w przyszłym roku 28 listopada, a gospodarzami turnieju będą Węgry, Austria i Szwajcaria. I na koniec jeszcze zapasy. Jovita Wrzesień niestety nie wystąpi w finale zapaśniczych Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Polka rywalizująca w kategorii do 57 kg przegrała w półfinale Żałom Alijewą z Azerbejdżanu 0-5. Wiedziałam, że to będzie twardy pojedynek. Nie spodziewałam się raczej jej ataków w dolne partie. No to raczej zawodniczka, która walczy tu górą i dąży właśnie do rzutów troszkę, więc starałam się nie oddawać tego podkluczenia i uchwytu ręki, no ale też nie udało mi się ze swojej akcji zdobyć punktów. Dam z siebie wszystko, no zapominamy już o tym półfinale i liczy się teraz walka o brązowy medal. O brąz Wrzesień powalczy jutro, a jej rywalką będzie Niemka Elena Brugger. Jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w meczu Fiorentiny z Lechem Poznań. 22 minuta. Wynik bez zmian. Kolejusz prowadzi 1-0. Do końca dnia i nocą w miarę pogodnie. Na południowym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. A nocą lokalnie na północy możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Podhalu, 4 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, jedynie na południu i wschodzie może się chmurzyć. A wiatr słaby i umiarkowany w Tatrach oraz nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na Wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę dużo muzyki. GH Plus w tonacji Trójki, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji popołudniowej. Marek Okrasiński, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi?

Minęła 19.16. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam serdecznie w Tonacji Trójki. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki. Seven Nation Army. Oczywiście ten utwór większość z Państwa zna. Nie tylko dlatego, że to piosenka grupy The White Stripes, ale również dlatego, że niektóre kluby piłkarskie przyswoiły sobie tę melodię i kibice śpiewają ją na stadionach. Chociażby w Dortmundzie, gdzie gra Borussia. The White Stripes, płyta Elephant. Niedawno minęło 20 lat od premiery tego albumu, a że to jedna z najlepszych płyt grupy The White Stripes, to dzisiaj jest to nasz album wieczoru. Wracamy do muzyki. quite possible that I'm your third man. But it's a fact that I'm the second son. It was the other two which made me your third. But it's my mother who made me the seventh son. Right now you care less about me. Soon enough you will care by the time I'm done. Yeah, you just wait. You stick around. Kto by kiedyś pomyślał, że można tyle hałasu czynić we dwoje. Jack White i Meg White z płyty Elephant. Ball and Biscuit i Hypnotize. Do grupy The White Stripes wrócimy w drugiej godzinie programu, a teraz sprzed 20 lat cofniemy się, a właściwie przeniesiemy się do okresu sprzed 10 lat, kiedy to ukazała się płyta grupy The Strokes' Calm Down Machine. A ten album promowała piosenka na singlu właśnie ta. była grupa The Strokes, All the Time. I wracamy do płyty Calm Down Machine, Julian Casablancas i Albert Hammond Jr. Jeszcze razy dwa. Thank you. była grupa The Strokes, płyty Calm Down Machine, Slow Animals i Happy Ending. Pora na nowości płytowych, których dzisiaj trochę się zebrało. Artystka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych nagrała swą pierwszą płytę i już ta płyta, została okrzyknięta przez fachowców, oczywiście na razie zza oceanu, jednym z najciekawszych tegorocznych debiutów. Sabrina ma na imię, ale posługuje się artystycznym pseudonimem Blondshell. Veronica Mars, 2004. I am disturbed. Give me shelter. It's a big apartment in New York. Casey's on a can with a towel draped over. I'm on the floor. It's pretty weird. Veronica Mars. Króciutki utwór, ale daje już pewne pojęcie na temat możliwości, preferencji artystycznych, kompozytorskich i też brzmieniowych. Blondshell, czyli Sabriny Teitelbaum, bo tak się naprawdę nazywa. Płyta nosi tytuł po prostu Blondshell, czyli tak jak brzmi pseudonim artystyczny artystki, i teraz dwa jeszcze nieco dłuższe fragmenty z tego wydawnictwa. Blondshell, Salad i Joyner. Obie piosenki pochodzą z jej najnowszego i właściwie na razie jedynego pod tym szyldem albumu wydanego, czyli Blondshell. Jutro premierę ma debiutancka płyta Darii ze Śląska. Daria ze Śląska była tu. Kolejne ciepłe lato, krótkie spodenki, moro mam, jak z teledysku VH1. Kręcą się włoskie lody, z domu łacinę lepiej znam. Ktoś głośno puszcza Peggy Brown. I tylko nie płacz, mamo, może on musi pobyć sam, bo zrobi znów to samo, znów to samo, już go znam. Nie siedź tak ciągle w oknie, jeden z 10 włączę nam. I się coraz chłodniej, Peggy Brown. Na dole koleżanki czekają na mnie, miał być bal. Różowe niebo, czysty fan. Tak ciągle w oknie.